رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وآله وصحبه ومن والاه أما بعد، كيفية أداء صلاة العيد، نمنا متكليزوا إبادة صلاة عيد، نمنا متكليزوا إبادة صلاة عيد. Kama tulipotaja kwamba katika sala ya Idi inakuwa inaswaliwa Idi kabla al-khutba, kinyume na sala ya Ijumaa. Kinyume na sala ya Ijumaa, sala ya Ijumaa tunatanguliza khutba kisha tunasali, lakini kwenye Idi tunatanguliza sala kisha tunatoa khutba. Na namna ya kusali anasema, fayukabbiru fil ula sitti au sita takbirati zawaidan ba'da takbirati al-ihram au takbirati al-ihram istiftahi wa qabla ta'awudhi wa qira'ah, atatoa takbira katika at-tahiyatu ya mwanzo, at-tahiyatu ya mwanzo au takbira ya mwanzo itakuwa kuna takbira sita baada yake. Takbira ya mwanzo kutoka kwenye takbira sita baada yake zilizozidi baada ya takbira kuhirimia na dua ya kufungulia sala, na kabla yake kuna taawudh na qiraa. Kabla ya mtu kuanza kufungua sala hiyo kusoma dua za kufungulia sala, na kabla ya kusema a'udhu, na kabla ya kusoma kisomo, ataita takbira sita. ويكبر في الركعة الثانية قبل قراءة خمسة، نا أتتوى تكبيرة كتكركا يبيلي قبل كسوم تكبيرة ثانية، تكبيرة ثانية. نهب هنا مسألة، هنا مسألة يويا رفع اليدين مع كل تكبيرة. ومن يوم يكون ميلي فوجد كده تكبيرة. Haikuthibiti kwa Mtume sallallahu alayhi wasallam sarahatan kwamba alikuwa akinyanyua mikono miwili katika sala ya janaza, sala ya Eid. Lakini imethibiti Abdullah ibn Umar alikuwa akifanya jambo hili, Abdullah ibn Umar akifanya jambo hili. Kwa hiyo khairu hadi nabi sallallahu alayhi wasallam, lakini baadhi ya ulama nasema Ibn Umar akufanya kwa raia yake, bila shaka amemwona Mtume, lakini haikuja dalili ya wazi. Kwa hiyo kutosheka na yale aliyokuwa nayo Mtume katika hali kama hiyo, pamoja na kwamba ni masuala ya khilafia, ni aula na Ibn Umar inawezekana kawa ni ijtihadi yake as-sahabi al-jalil radiyallahu anhu wa arda. Na wamezoeleka baadhi ya watu huwa wanataja maneno, wanasoma maneno baina kila takbira ya Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, wanasoma maneno. Hakuna adhkari za kufanya katika sehemu hili, jambo la mwanzo. Na jambo la pili, sauti pia hazinyanyuliwi kwa nguvu katika sehemu hili kwa wale maamuma wanasoma takbira katika sura au katika hali ya kawaida, kusoma takbira katika hali ya kawaida. Na ikitokezea imam ameanza kusoma qiraa, amesahau kuuliza takbira hizi za ziada katika sala ya Eid, basi hatorejea tena mwanzo wake, atamaliza tu kwa sababu ni katika sunna, kwa sababu katika sunna ambayo ifuata mahaluha ambayo imepita muda wake. Kadhalika ikitokezea maamuma amemdiriki imam katika hali ya kuwa ni mwenye kurukuu, ameenda sali sala ya Eid na kutawafu, washafunga sala na sali, akamdiriki imam katika hali ya rukuu, anasema ahram akimdiriki imam katika hali ya ruku, hapo hapo atahirimia, thumma raka, kisha naye ataruku, wala yashtaghul bi qada'i takbir, wala sianze kushughulikia kule kuziliba zile takbira. Hapana, hii sasa na hesabu ya kwanza, ya pili mpaka ya sita. La, wa idha adrakahu qa'iman ba'da farahihi min at-takbir lam yaqdihi, na akimdiriki amesimama baada ya kumaliza kwake takbira hatoilipa. Wakadha in adrakahu min athnaihi saqata ma fata, na hivyo hivyo kwa tamdiriki katika katikati yake itaanguka, kuletwa kule takbira kwa mfumo ule, imeanguka jambo hilo kwa sababu lishapita. Thumma yasta'idhu, kisha baada ya kuleta takbira na kufungua kufungua sala yake kwa dua al-istiftahi, atataka ulinzi, lianna al-isti'adha lil-qira fatakun fi awwaliha, kwa sababu isti'adha ni kwa ajili ya kisomo na kwa mwanzoni mwake. Wa yaqra'u jahran ba'da al-fatiha, na atasoma kwa kudhihirisha baada ya suratu al-fatiha, imma atasoma subbihi isma rabbika al-a'la, na katika aya pili atasoma suratu al-ghashiyah. Na hii ndio mtume alikuwa akisoma katika sala za Jumaa, sala ya Idi, au ataisoma suratu al-waqi'a, suratu al-qamar na suratu al-qaf. Suratu al-qamar na suratu al-qaf hizo ni sunna. Ma ndugu zangu, katika mambo ya msingi, sisi wajibu wetu ni kujipamba na sunna kadri ya uwezo wetu, kila ambalo tunaliweza. Kwa hiyo hata katika hizi salawati, kwa mtume mfano mathalan, katika siku ya Ijumaa mtume alikuwa alfajiri anasoma suratu sajida, suratu al-insan, kadhalika katika sala ya Ijumaa anasoma suratu al-ghashiya au suratu al-a'la au suratu al-jum'a na suratu al-munafiqun. Basi kuna haja mambo kama haya uyafanyaje? Kuyatilia umuhimu ili watu wapate kuelewa sunna ambazo zimehamwa mara nyingi katika maeneo yetu. Sunna hizi zimehamwa na hakuna kuzikisha isipokuwa ni watu wanajipamba na sunna. Kwa hiyo mtu kati ya uzo wake anakuwa anajipamba nazo. Tunaona katika baadhi ya mambo ambayo yanafanyika katika sala ya Eid kwa mahatibu na maamuma na maimamu, baadhi yao hufungua khutba ya mwanzo ile ya sala ya Eid kwa kuleta takbira tisa, tena kwa mfululizo: Allahu akbar, Allahu akbar, tazisabu Allahu akbar, Allahu akbar, ya nani Allahu akbar, alafu endelea na kutuba yake. Ni jambo lile dalili ni katika mambo ambayo hayakuthibiti, bali sunna. Sunna mtu anapotaka kuzungumza na Uislamu anasoma khutbatul haja. Khutbatul haja hii inna alhamdulillah nahmadu, tena kusoma zile aya tatu zilizokuja. Huu ndio mwenendo wa mtume sallallahu alaihi wasallam, na watu wengi wametolewa kwenye mwenendo huu na mtu mmoja aitwa Kishki Abdul Hamid Kishki wa Misri. Watu wakanasikiliza hutuba zake, anavyoanza hutuba mukaddima wake nusu saa tu, alafu ikawa watu wanachukua sehemu katika kuiga yale ambayo alikuwa nayo. Sunna ni kufungua durusi au kufungua khutub za Ijumaa na nyinginezo, au katika akdi nikahi wa khutbatul haja. Sheikh Al-Albani rahimahullah ana risala ndogo ndogo kabisa, inaitwa 1500, inaitwa khutbatul haja. Ameelezea namna gani kile kilichothibiti katika hujja khutbatul haja na umuhimu wake na ihtimami ya salafi salih katika jambo hili. Naam. Na haya maneno ya kusema kwamba khutba zote zinafunguliwa kwa khutbatul haja, anasema Sheikh Nasir al-Sa'di, as-sahihu annahu yustahabu iftiftah jami'i al-khutab bilhamd al-jum'ati wal-eid. Kilichokuwa sahihi ya kwamba pana suniwa kufunguliwa hutuba zote kwa alhamd, inna alhamdulillah nahmadu na mengineyo, kwa kauli ya mtume ambayo ni hadithi ambayo haikusihi, kullu kalamin la yubda fi bilhamdulillah fa huwa atidham. Lakini jambo kwa ujumla wake, kama anavyosema Ibn al-Qayyim, kana sallallahu alayhi wa sallam yaftafu khutbat al-Eidain bilhamdulillah ولم يحفظ عنه في حديث واحد انه كان يفتتح خطبتي العيدين بالتكبير كما يكون akifungua hutuba zake za Eid wa innal hamda ndio jambo la mwanzo lilisikika innal hamda lillah akamsho wake wala hapajihifadhiwa kutoka kwake hata hadithi moja kwamba alikuwa akifungua hutuba zake mbili za Eid kwa at-takbir. Kwa hiyo ni baadhi ya mambo tu ambayo yamezoeleka hayapo katika usawa. Na khutba ya Eid ni sunna. Khutba ya Eid ni sunna, ukao ukasikiliza, si wajibu mtu kuhudhuria. Lakini usikiliza ni katika mambo ya msingi na mambo mema, hasatan kuna ukumbusho ambao unapatikana katika sehemu hiyo. Anasema shahidtu ma Rasulillah al-Eid, nilishuhudia pamoja na Mtume sallallahu alaihi wasallam siku ya Eid. Falamma qada as-salat, alipoanza kusali Mtume akasema inna nakhutub faman ahabba an yajlisa lil khutba falyajlis, sidna khutubia anayetaka kukaa kwenye khutba na akae, waman adhhaba falyadhhab anataka kuondoka aondoke, na ikawa jambo katika swala hiyo. Lakini anasema as-sunna liman hadhara as-salat an yabqa li sama'i al-khutbatayn, sunna kwa yule ambaye alihudhuria katika sala abaki asikilize khutba, hatta min an-nisa mpaka wale wanawake, li'umumi qawlihi yashadna al-khayra wa da'wat al-muslimin, wa ujumla qawli yake mtume aliposema hao wanawake wende wakashuhudie khairi na wito au maombi ya Uislamu. Wa amrihi sallallahu alayhi wasallam an yakhruja al-huyyad wal-awatiq wa dhawat al-qudur, na kule kuambisha kwake mtume watoke wanawake wenye hedhi na vikongwe au vigori, wal-awatiq na vigori, wa dhawat al-khudur na wale wanawake ambao wako ndani kwa majumba hawatoki katika sehemu. Naam, kadhalika katika mambo ya msingi ya vizamu inapoingia siku ya Eid, hasatan mwezi unapoandama, ukithirisha kumkabili Allah azza wa jalla, na sunna, na sunna mtu anapokwenda kwenye sala ya Eid atoe takbira katika hali ya kudhihirisha sauti yake. Kwa hiyo unaenda uwanjani, ima uko kwenye kipando au sehemu nyingine yoyote, lakini unamdhukuru Allah, naye Allah ameyataja tukabbirullah ala ma hadaku, ili mpate kumkabiri Allah kwa yale ambayo amekuongozeni kwa. Na kuna umuhimu wa kuambiana juu ya bid'a iliyowekwa katika misiku haya, ambazo tunaona baadhi ya takbira zinahuhishwa baada ya sala ya faradhi tu, lakini sunna at-takbiru inakuwa ni al-mutla, moja kwa moja mtu alladhi lam yuqayyad bi adbari salawa, ambazo hazikufungwa baada tu ya sala ya faradhi. Dakika ile takbira mtu katika ile siku ya Eid ambayo ni moja katika huu mfungo mosi, awe anaikariri, anaitumia siku ile kwa kumdhukuru Allah. Ni siku ya furaha, ni siku ya kula cha halali, ni siku kunywa cha halali, kadhalika kufanya jimaa na ahli yake katika njia ya halali, na kumkabiri Allah, kumkabiri Allah, yani kukithirisha tamko la Allahu Akbar, ili mtu nitakana alikithirishi sana katika siku kuu hizi za Kiislamu. Kwa hiyo anasema wa idharuhu wal jahru bihi, na kudhihirisha na kuweka wazi kwa asiyekuwa mwanamke katika masiku mawili haya ya Eid ndani ya majumba na masoko na misikiti na mengineyo, wa yajharu bihi fil khuruj ila al musalla ila faraq al imam min al khuffa, na mtu atadhihirisha hiyo anapotoka kwenda katika viwanja vya Eid, akifika anafanya takbira, afanya takbira tena, sio kwa sauti moja, kila mmoja afanya takbira kivyake. Sunna isiwe kwa sauti moja, ikawa mtu mmoja anaongoza watu 100 wale, Allahu akbar, watu wako nyuma yake, Allahu. La, kila mmoja afanye yake. Ndio maana ukipita ukita katika viwanja vya sala Eid vya watu wa sunna, unakuta hata kama watu wawili wana maiki, kila mmoja anasoma kitu chake. Hiyo ndio sunna, sio kwa pauti, sio kwa sauti ya pamoja. Kwa hiyo anapokwenda katika viwanja vya Eid, hakikishe mtu anaikuhisha sunna hii. Hizi ni katika sunna ambazo zimesahaulika kwa wengi katika watu. Lakini pia kusiwe unafanywa kaidi ya hizi takbira kuletwa baada tu ya sala kisha tu akamaliza. Yaani kusali misikiti ya bid'a, imam katoa salamu, utasikia Allahu akbar Allah mpaka kule mwisho zilele. Sio anjaza huwa sadaqa, una mzee mmoja pekee yake anajua, wengine wote walifuatafuta. Lakini huyo akiwa hayupo yeye basi udhola msikiti siko mambo yanaharibika. Sidio watu watupiana gome linaishi. Lakini takbira zinaletwa nyakati zote. Takbira zinaletwa nyakati zote. Anasema at-takbiru al-muqayyad huwa alladhi makanu wa zamanuhu muhaddadan. Wa at-takbiru al-mutlaq khilafuhu. Fat-takbiru al-mutlaq yusannu idharuhu wal-jahru bihi. Takbira ambazo zimefungwa huwa zina sehemu zake na muda wake maalum. Na takbira zilizoachwa kinyume cha hizo, na takbira zilizoachwa zinasunishwa kudhihirishwa na kuwekwa wazi kwa sheikh kwa mwanamke katika majumba, katika masoko na misikiti na mikinini. Na hayo katika usiku huu wa Eid na katika masiku 10 ya Dhulhijja. Lakini anasema Sheikhul Islam, anasema Sheikhul Islam, yushra'u li kulli ahadin an yajhara bit takbir 'inda al-khuruj ila al-'id bi ittifaqi al-a'imma. Pana ikiwa sheria kwa kila mtu kudhihirisha takbira anapotoka kuelekea katika viwanja vya Eid kwa makubaliano ya maimamu. Amma at-takbir al-muqayyad fa huwa alladhi yu'ta bihi 'aqba al-fara'id fi jama'a. Ama takbira zile zilizofungwa ambazo zenye kuletwa baada ya sala ya faradhi katika jamaa, fa waqtuhu min salati al-fajr yawm 'arafa lil-halal, wa amma al-muhrim fa min salati adh-dhuhr yawm 'arafa, wa yamtaddu lil-jami' ila 'asr akhir ayyam at-tashriq. Takbira zile hazifungwi tu muda maalum, bali zinafanywa muda wote na muda wake kama siku yale masiku ya Dhulhijja tokea alfajiri ya siku ya Arafa. Alfajiri ya siku ya Arafa kwa mtu ambaye haipo katika viwanja ama lukirimia, yeye huyu tokea katika sala ya dhuhuri ya siku ya Arafa, wanapotoka katika sehemu ya Namira wakaingia katika viwanja vya Arafa, na unaendelea muda wake mpaka Alhamisi, katika al-asri ya mwisho ya siku ya ayyamu tushriq, kwa maana mwezi 13. Mwezi 13 ma la asiri yake ile ndio ule ndio muda wa mwisho, kama vile muda wa kuchinja unaona kwa ule muda wa mwisho. Naam, kwa hiyo jambo la msingi ni watu kujitahidi katika jambo la kumkabiri Allah azza wa jalla katika masiku haya na kuhusishwa kukabiriwa au kufanya takbiri baada ya sala faradhi peke yake. Hayo ni katika makosa ambayo yenye kufanywa na baadhi ya Waislamu. Na mtu ataendelea na sala takbira mpaka imamu anapokuja, mpaka au muda wa sala unapofika pale, ukishafika muda wa sala basi muda wako utakuwa umemalizika. Na takbira iliyokuwa sahihi, takbira iliyokuwa sahihi nikusema Allahu akbar, Allahu akbar, la ilaha illa Allah, Allahu akbar, Allahu akbar, walillahi alhamd. Takbira iliyokuwa sahihi, namna ya takbira ambayo imepokuliwa kutoka kwa masahaba wa mtume, ikanyuliwa mpaka kwa mtume sallallahu alayhi wasallam, ya mwanzo ni Allahu akbar, Allahu akbar, la ilaha illa Allah, Allahu akbar, Allahu akbar, walillahi alhamd. Nako katika baadhi ya ulama wakazifanya tatu, Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, zikawa ziko tatu katika hilo. Naam. Kadhalika miongoni mwa sunna katika siku ya Eid, atahnia bil ibadat, kupongezana kwa ajili ya hizi ibada. Ndugu zangu, kukaa kusali sala za tarawih, mtu akaidiriki yote toka mwanzo wa Ramadhani mpaka mwisho, kama pengine mtu hajapitwa na sala, au mtu akaifunga Ramadhani kuanzia mwanzo mpaka mwisho bila ya kuumwa kupata dharura yoyote, ni neema ya kumshukuru Allah. Manake hata atakayekuja kulipa hatakuwa anapata ujira kama ile inayopatikana katika mwezi wa Ramadhani. Hiyo ni fadhila ya Allah. Kwa hiyo ndio kumshukuru Allah juu ya neema ya amani, juu ya neema ya afya, juu ya neema ya mtu kupata taufiki katika mambo haya, na kumwomba Allah amkubalie mtu amali alizozifanya katika mwezi huu. Ndio mwenendo wa masahaba mtume walipokuwa wakijiandaa na Ramadhani miezi sita, na wakimwomba Allah yakubalie waliyofanya katika mwezi wa Ramadhani kwa muda pia. Kwa hiyo kuna haja ya kumshukuru Allah hiyo neema hii. Sasa katika mambo ambayo pia yana mafungamano ya sala ya Eid na sunna za Eid ni at-tahni'a fil ibadat, kupongezana katika ibada. Kwa hiyo hakuna ubaya Muislamu kumwambia ndugu yake Muislamu katika siku hii ya Eid, ambayo haya yanafanyika baada ya sala ya Eid. Kuna watu wanaanza kutumiana magharibi tu ikishafika, sio sunna. Shaingia magharibi mwezi umeandama, takabbalallahu minna min kulli ahsan wa dawaki. Baada ya sala ya Eid ndio wanakuja mambo haya. Kwa hiyo watu wakitumiana mapema na sio katika sunna, inakuwa sio katika sunna za mtume. Kwa hiyo hakuna ubaya mtu kumwambia mwenzake takabbalallahu minna wa minka, na mwingine akamjibu katika yale ambayo yenye kuonyesha kuitikia dua hiyo, takabbalallahu minna wa minkum salihal a'mal, salihal a'mal. Watu wamepewa ibada ya kumshukuru Allah na kupata neema mpya, au mtu alikuwa na tatizo muda mrefu linamsumbua ikaondoka, Uislamu umetizama masuala haya, hizi ni khairi zimekuja, unamshukuru Allah wala hujipongezi kwa jitihada yako wala nguvu yako wala akili yako, ukaona kwamba mimi nilikuwa nastahili kupata. La, unamshukuru Allah katika neema. Kadhalika Uislamu umeweka sheria ya ta'ziya bil musab, kumnda kumpa mkono wa pole, kumpa pole yule aliyofikiwa na mtihani. Na Mtume alikuwa akiwabashiria masahaba wake kuingia Ramadhani, na ilikuwa masahaba wakimpongeza sahaba mwenzao anapotoka katika tatizo. Kwa mfano, masahaba walimpa tahnia nani? Ka'b ibn Malik bi hadratin nabi, mbele ya Mtume pokuja aya za kumsafisha au za kumsamehe Malik, Ka'b ibn Malik ambaye hakwenda katika vita vya Tabuk. Basi masahaba akawa wanampongeza, kumpa bishara njema, maneno mazuri Ka'b ibn Malik kwa lile ambalo alifanya. Kwa hiyo kuna jambo la atahnia katika siku ya Eid, na katika mambo ambayo Muislamu anatakana afanye katika sunna alizokuwa nazo masahaba mtume, na kudhihirisha furaha katika siku hii, mtu ambaye Allah amemruzuku nafasi ya uwezo wa kupika vizuri, wa kula kizuri, wa kuvaa vizuri, na familia yake wakawa na furaha. Hii ni katika ibada. Yani baadhi ya watu wanaweza kumkuta mtu Jumapili bwana kapiga pamba mpaka ukashindwa kumjua kama yeye Jumapili anakuwa yuko smart mambo yake, lakini ikifika siku ya Ijumaa au siku ya Eid huwa hana i'tina, yani kutilia umuhimu katika jambo lolote wala kitu chochote. Hata wale ambao anawasimamia pia haonyeshi furaha juu yao. Sasa miongoni mwa matukufu, wa mayu'adhim sha'air Allah fa innaha min taqwal qulub, mwenye kutukuza matukufu ya Allah ni katika sehemu ya uchaji. Kwa hiyo mtu atakikana aifurahishe familia. Maulama wanazungumza mpaka wale watoto wenye kupita mitaani Kiislamu wenye kupita wakawa wanasalimia watu, wapewe haki yao. Mtu ana uwezo basi ampe. Ni katika siku ambayo inakuwa ya furaha. Kuna watu huwa akishinda tu timu zao, mtu akishinda sijui Simba ikishinda Yanga, hata kama ana 200,000 mwaga mwaga tu, umueleka afanya nini? Mwenye anapiga ofa ofa tu kwa furaha yake, na furaha ambayo haina faida yote zaidi ya hasara. Pengine sala siku hiyo itampita katika jamaa yake, kuna maasi na watu wanakwenda, haina faida. Lakini hili jambo mtu ikiwa siku hii ya Eid anaifanya ni siku ya furaha, anaifanya ni siku tukufu, anawafurahisha nyumbani, anapika kizuri. Walman harrama zinatallahi allati akhraja liibadihi wattayyibati min ar-rizq, na hilo haramishi pambo ya Allah aliyotoa na mazuri mazuri aliyotoa kwa waja wake. Kwa hiyo Uislamu unataka mtu atumie neema, familia hiyo ni neema, kadhalika jamaa zako, ndugu zako. Na ndio maana Mtume akasema afnihum, watoshelezeni maskini katika siku ya Eid, isiyo anapita wanaombaomba kwa kutoa hii zakatul fitr. Kwa hiyo Uislamu pia unashajihisha katika masala haya, mtu ikawa anatumia fursa ambayo Allah alimpa, imma ya mali au ya afya, katika kumwabudu Allah na kumshukuru juu ya neema ambazo Allah azza wa jalla alizomneemesha juu yake. Na mtu akianza kuzihisabu neema za Allah, ni neema nyingi ambazo hazidhibitiki wala hazisawiki kwa hali min al-ahwal. Kwa hiyo hii ndio sala ya Eid kwa ufupi tu, ikhtisar, na hayo ni baadhi ya mambo yaliyosuniwa na baadhi ya mambo ambayo yamekatazwa, ambayo ni katika mambo ya bid'a yaliyoingizwa katika ibada hii, wala hayamo katika asli ya sunna za Mtume sallallahu alayhi wa alihi wa sallam. Allahu a'lam.